En ik zit even de uitslag van het... Het is natuurlijk echt een snelle tijd. Maar als je de uitslag van het NK afstanden erbij pakt... wordt ze met deze tijd om te plaatsen voor de Spelen. Dan moet je echt 1.53 rijden. Ja? Denk jij het ook, Rientje? Ja. Ja, tenminste, als je naar oktober kijkt, naar het enkele afstanden. En de omstandigheden zijn gewoon goed. Dat hebben we ook de afgelopen dagen hebben we dat gezien. Je zou zeggen dat de schaatsers nu ook op scherper staan... dan dat ze in oktober met het enkele afstanden waren. Dus als er toen al 1.53 laag werd gereden... Ja, dan moet je daar, dat,